певне, Арсен побачив світло у вікні, і нас із Ігорем, подумала Софія, і заспокоїлася. Та враз інша думка обпекла її серце. Сьогодні я не побачу Арсена. І сьогодні, і ще кілька днів, поки Ігор вдома. Настрій зіпсувався остаточно, але мусила вдавати щасливу. Ще пак, так довго не бачила чоловіка. Після сніданку Ігор вмостився спати, а Софія побігла на роботу. Зателефонувала Арсенові. «Арсенку, у мене гості. Господар приїхав». «Та я бачив. Ото б була зустріч. Він надовго?» «Хто його знає? На кілька днів, гадаю». Ці кілька днів тягнулися, мов, кілька років. Увечері Ігор ще й заявив про свої подружні права. Софія, не сміючи відмовитись, мужньо витримала ці осоружні пестощі. Ігор намагався вдавати супермена в ліжку і раз у раз запитував: «Тобі добре?» Безглуздішого запитання немає. Що то за чоловік, який не відчуває, добре його дружині чи ні? Софія мовчки терпіла демонстрацію його чоловічої сили. Невже колись вона вважала це приємним? Та ж Ігор насправді поняття не має, що таке стосунки двох людей. Для нього існує одне єдине місце, придатне для статевої втіхи у жінки, і єдине у чоловіка. Йому невідомі інші пестощі, бідолашна Надя. Через оці 5 хвилин нудного, недолугого сопіння і порпання дістати стільки ганьби. Та як падати, то вже хоч з доброго коня, аби було про що згадати. Ігор вважав Софію холодною жінкою, нездатною розділити його полум'яні почуття, нездатною відчути всю гаму доступних чоловікові задоволень. А вона тепер і не поспішала цю впевненість розвіяти. Яка вона насправді, знає тільки Арсен. Тільки його руки і вуста вміють видобути з її тіла, немов із старовинної скрипки, чудові мелодії. Дай таку скрипку в руки безталанному скрипалеві, нічого в нього не вийде. А винен хто? Скрипка. Нарешті Ігор закінчив благородну справу знесення власної дружини на вершину блаженства, скрупив сію ниву кількома краплями в муках видобутого нектару плодючості і помандрував у царство Морфея. Софія із співчуттям подумала: бідолашний Арсен, йому також доводиться виконувати цей клятий подружній обов'язок хоч час від часу. І просачкувати ніяк не вдасться. Він же чоловік. Розпочався новий семестр. Софія отримала нову групу фельдшерів 2-го курсу. Досі до студентів вона ставилася прихильно і з розумінням, але необхідність навчати їх трактувала як професійний обов'язок, не більше. Любила вона клініку, хворих, операції, пологи. А студентів вчила, бо мусила. Кінець 4-ї касети. Це було не те, чого вона вчилася. Але ради не було, і довелося чинити згідно з мудрим англійським прислів'ям: якщо не можеш робити те, що любиш, люби те, що робиш. От вона й мусила любити. Оскільки група була якась особлива, це було не так важко. Почалося із старости. Ця вічно усміхнена дівчинка з білявим волоссям у дрібненькі кучерики –